Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlân hedânallâh ve mâ tevfîkî u'atsâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala ve ala alihi ve sahbihi selam. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min emezatişşeyatîn ve euzü bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Allahu Teala: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Kazı Yaz Hazretleri bu ayet-i kerimeyi aldı. Dersimiz bu ayet-i kerimeye geldi. Salavat ayetine. İleride yine salavat bahsi gelecek. Allah-u Teala buyurdu ki: İnne Allahe ve melâiketehu, şüphesiz Allah Celle Celaluhu ve melekleri, yusallûne, salat ediyorlar. Feyiz yağdırıyorlar, rahmet indiriyorlar. Evet. Alen Nebi, o ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem üzerine. Ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş kullar, peki Allah ve melekleri muhtaç olmadıkları halde salavat okuyorlar. Peki siz muhtaç olduğunuz halde onun şefaatine ne duruyorsunuz? Sallu aleyh, siz de ona salat edin ve sellimu, selam edin teslima. Çokça selam vermek suretiyle, evet, yani ne okuyun? Salavat okuyun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Çok selam verin. O selam verin nerede oluyor? Ne zaman selam veriyoruz ona? Tehiyyatta, teşehhütte, esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bunu tabii teşehhütte okuyoruz ama çokça selam verin diyor. Arifan dergisinde şimdi yeni çıktı bu sayı. Bir iki gün evvel oldu çıktı. Onda var. Selam isminde. Allah'ımızın isimlerinden selam ismine geldik. Bu ay. Sırayla her ay bir isim yazıyor. O selam isminde var. Selamun aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani esselamu aleyke diye de dense olur ama buradaki lafızlarda selamun aleyke gördüm kitaplarda. 100 defa günde okusa insan diyor, hiç ölüm acısını duymadan ölür de öldüğünü bilmez. Her gün 100 kere okuyabilse, ölüm çok zordur. Çok acı var. Çetinlik var, şiddet var. Kitaplarda gördüğümüz rivayetler bizi korkutuyor yani. Çok ürkütüyor ölmekten. Ama günde 100 kere selamun aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu zikrini okusa, Resulullah'a selam verse sallallahu aleyhi ve sellem ölür de öldüğünü bilmez diyor. Onun için ona devam etmek lazım. Marifanın son tarafından alın bakın, çok ilimler var. Bu ismi şeriflerle ilgili. Tabi selam ismi aynı zamanda selametten gelir. Hastaya şifa 136 kere olabilir. Ona da bakın oraya, tam rakamını bilmiyorum. Ağır bir hastanın elini başın üzerine koyarsa Ama kadınsa, yabancı kadınsa direkt başına, derisine değmemek lazım. Mahreminse kızındır, anandır, o başka. Öbür türlü o vakitte örtüsünün üstünden olabilir ama selam isminde 136 kere sesli okuyacak. Ya selam, ya selam, ya selam. Hasta da duyacak. Komada olsa Allah'ın izniyle ayılır yani. Çok kuvvetli bir tesiri var. Hemen terleme gelir. Terlemeyle açılır. Bunları yazdık. Neler yazıyoruz size? Neler yazıyoruz da siz çarenize bakmıyorsunuz. Aramıyorsunuz. Gidiyorsunuz cinci hocalara. Diyorum size büyüden, cinden, hastalıktan hepsini yazıyorum size. Bunlarla amel edin, ümidinizi kesmeyin, itikat edin, kurtulacaksınız diyorum size. Demiyor muyum? Her hafta söylüyorum. Ha bak, dün geçen gün götürmüşler çocuğu cinli diye, hoca da boğdu onu, öldürdü. Haberlerde dün anlatıyor. Artık boğdu mu boğmadı mı mesele meydana çıkacak ama anası babası diyor ki kolu kırılmış, bir adam bir koluna bastırmış, bir adam bir güya cini çıkartacaklar diye canlı çıkartmışlar. Yani şimdi bunlar cahil adamlar, 365 milyon da para alıyor. Yani çocuğunu öldürmek için 360 milyon lira da para vereceksin diyor. Yani koymuşlar içeri, dışarıdan çocuk bağırıyor bağırıyor diyor. Ya odayı açtıramıyoruz. Diyor, hasta okunuyor, içeri giremezsiniz. Ulan ne hastası okunuyor? Kırdınız her tarafını mesela. Sonra cinci hoca. Ne hocası ya? Sahtekar ne hocası? Bunların ne ilmi var? Kur'an'ı yüzünden okuyamazlar ya. E biz size devamlı söylüyoruz. Allah şifa indirdi. Esma-i Hüsna, Allah'ın isimlerinden dua edin. Salavatlar, bu kadar salavat risaleleri, belaların kalkması için. Hepsini yazıyoruz. E millet işte böyle yine bir arkadaş tavsiye etti. Yok şu şöyle, bu böyle. Olmaz. Onun için selam ismi şerifi özellikle bu dersin, Arif Hanım bu sayısında sonunda biraz daha söylerim size. Olanlar hakkında. Şimdi bu ayet-i kerimede ne buyuruldu? Ebanallahu Teala. Allahu Teala açıklamış oldu. Ebane yani beyan etti, izhar etti. Neyi? Fazle nebiyyihi sallallahu teala aleyhi ve selleme, peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem üstünlüğünü. Neyle beyan etti? Bir salati aleyhi, kendisinin ona salat okumasıyla. Yani rahmet yağdırmasıyla. Şimdi burada ne vardır? Onun büyük, bütün büyük üstünlüğünü beyan vardır. Çünkü Allah-u Teala ile müşterek olduğumuz tek amel nedir? Allah-u Teala namaz kılar mı? Oruç tutar mı? Abdest alır mı? Hacca gider mi? Ama salavat okur mu? Okur. Allah ile kullar arasında müşterek olan tek amel nedir? Allah diyor ben peygamberime salat okuyorum, siz de salat okuyun. Allah. Tabi Allah'ın okuduğu rahmet okumak. Bizim okuduğumuz ya Rabbi sen ona feyizler, dereceler ihsan et manasında duadır. Ona yapılan duada mutlaka bize dönüp de on misliyle yeniden kazanıyoruz. Bizi kazandırıyor Mevla. Sümme sonra bir salati melaketi, meleklerinin de ona salat okuduğunu Mevla bildiriyor. Bütün meleklerin seferber olduklarını haber veriyor. Ve emera ibadehu, ondan sonra da mümin kullarına emrediyor. Bis salati ve teslim aleyh, ona çok salat selam okumalarını da mümin kullarına emrediyor. E hiçbir peygambere böyle bir ayet var mı? Dünya kuruldu kurular, bu kadar peygamber geldi geçti. Hiçbir peygambere ümmetine salavat okuyun diye emredilmedi. Allah'ın salat okuduğu bildirilmedi. Meleklere salavat okumaları emredilmedi. Bu ne kadar büyük bir peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah haftaya Abdi İpekçi'de buluşacağız inşallah. Bana bak yağmur çamur ben anlamam ha. Geleceksiniz Allah'ın izniyle. Kadın erkek çoluk çocuk toparlanalım. Efendim dosta düşmana karşı ehli sünnet dışı akımlara karşı rezil olmayalım. Resulullah Efendimiz'in hatırasına toplanılacak. Onun bütün faziletlerinden kesitler sunacağım. Kısım kısım kısım kısım, başlık başlık başlık başlık. Anladınız mı? İnşallah. Bana dua edin ben muvaffak olayım. Sesim biraz açıldı hafif. Allah nasip etti. Çok konuşamıyordum biliyorsunuz iki hafta evvel. Konuşamıyordum. Şimdi inşallah son ömreye gitmeden orada Resulullah Efendimiz'in anısına, onun şanını şerefini düşürtmek isteyenlere karşı toplanıyoruz biz. Burada büyük bir dava var. Onu anlayan anlar. Tamam mı? Onun cesareti, onun şecaati, onun merhameti, onun ahlakı, onun sadakati, onun sözde durması falan filan Güzel böyle başlık başlık. İşte bir buçuk saat sohbet var. Saat bir buçukta orada olalım inşallah. Ben de geleceğim. Zaten şey yok. Öyle ilahi milahi çok bir şey yok. Kur'an-ı Kerimler okunacak. Çok güzel hafızlar geliyor. Arabistan'dan da falan. Güzel Kur'an tilavetleri, ziyafetleri olacak inşallah. Hepinizi bekliyoruz. Milleti de haberdar edin. Herkesi alın, getirin inşallah. Ondan sonra da tabii hafta biz umreye gitmiş oluyoruz herhalde. 18'inde cuma oluyor. Pazar şifanın 15 sonraki dersine kavuşmuyor. Değil mi? Hiç sormuyorsunuz hoca biz daha ne zaman geleceksin şifaya diye. Ondan sonra bıraktık gittik. Onun şeyini yazın bana bildirin. Gününü. 11 Temmuz pazar mıdır? Bursa'ya söz verdim onu. Bakın onu 11'i. Ondan sonraki hafta Bursa'ya pazara söz verdim çünkü. Pazar. Ondan sonra ne eder pazar bir daha? He? 18 Temmuz mu eder? İnşallah 18 Temmuz. Hem de Recep ayı bitti. Şaban ayına mı giriliyor acaba? Oo, Resulullah'ın ayı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban benim ayımdır buyurdu. Tam ayındadır. Yalnız onu da bir Şaban'ın şeyidir istişare edelim. Onu arkadaşlar baksınlar. Çünkü ben Yemen'e gideceğim. Yemen'de büyük bir şey var. Hud aleyhisselam'da ulema toplantısı var. Şaban'ın başında oluyor. 10-20 bin tane alim toplanıyor bütün Yemen'de. Ona çatar bu sefer. Şimdi bana doğru bir bilgi versinler. Ben size ilan edeyim. Ters iş olmayalım. Yapmayalım. Ben sözüme çok şeyimdir. Sözüme sadığımdır. Sedyelen olsa sözüme gelirim. Onun için yanlış iş yapmayalım. Eğer Yemen'de de oluyorsak Yemen'deyiz. Ondan sonraki hafta geliyor muyuz? Bakın ama insanlara şimdi biz haber vermemiz lazım. Ben bir daha Şifa-ı Şerif'in gününü adını koyalım. Hem de Şaban ayında Şifa-ı Şerif olmadan olmaz. Resulullah'ın ayındır sallallahu aleyhi ve sellem. En azından bir ders rastlasın. Sonra Ramazan-ı Şerif geliyor. Bilmiyorum Ramazan-ı Şerif'te siz tatil istersiniz şimdi. Değil mi? Oruçluyuz dersiniz. He? Yok o kadar uzun sürmez. Şimdi günler uzun ya. İftara zaten bir buçuk saat kala bitiyor bizim şu anda dersimiz. İdare ederiz sizi. Ramazan'da diyorsanız geliriz. Ya derim, nasip bakalım inşallah. İnşallah. Şimdi fakat hakâ Ebu Bekir İbni Furak. Ebu Bekir İbni Furak Hazretleri şöyle buyurdu. Bu İmam Allame, mübarek zat, Ehl-i Sünnet Akaidinin ilmi kelamcılarının şeyhi. Sene 406'da vefat etmiş. Bu mübarek zat. Bu niye burada? Eksiklik var burada. Burada şöyle bir şey söylüyor. Burada eksiklik vardı bakalım. Bizim size bastığımız kitapta Osmanlıcasındaki durum nedir? Ayet-i Kerime bittiği zaman arada başka bir izahat var. Bak burada yok o eksiklik. Bu Arapça baskıda eksiklik var. Şimdi salatın manalarını veriyor. Salat ne demek? Bu arada onun beyanı vardır. Fassalatu salat minel melaketi melekler tarafından olursa ve minna bir de bizim tarafımızdan yapılan salatlar lehu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ne manaya gelir? Duaun dua manasına gelir. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a daha yakın olması için derecesinin âli olması için Allah katında kıymetinin yücelmesi için evet. Burada bir farklılık var ama şimdi ileri geri olmuş. bizim yaptığımız salat, Allahümme ey Allah salli salat et. Ne demek? Rahmet et, feyiz yağdır, bereket indir, derecesini yükselt demek. Melekler yine Efendimiz'e salat okurlarsa ne demek? Ya Rabbi onun makamını yükselt diye duadır. Ve minallah azze ve cel, Allah tarafından olursa ne demek? Rahmetün, rahmettir. Peki Allah salat ediyor ne demek? Habibine acıyor. Ama acıdığı zaman bizim gibi acımıyor. Çünkü bize acıdı mı bizim günahlarımızı affediyor. Ama onun günahı affedilecek bir durumu yok. Zaten peşin af olmuş. Bir de günahı da yok. Onun için ona yaptığı rahmet onun derecesini diğer peygamberlere karşı yükseltmesi ve ona şefaat makamını ihsan etmesi, işte ahirette üstün dereceler vermesi. Ezan duasında ne diyoruz? Ati seyyidena Muhammeden'il vesilete vel fadilete ve derecete rafi'a. Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ver. Vesile ne demek? Aracılık makamıdır. Kullarla Allah arasında ilk aracı kim olacak? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün peygamberler canının derdine düşecek. Nefsi nefsi beni kurtar ya Rabbi, ben başkasını istemiyorum dediği vakitte. Allah ile kullar arasında köprüyü Resulullah kuracak sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün peygamberler birbirine havale edecek. Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselama, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselama, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselama, Musa aleyhisselama, İsa aleyhisselama. Ben bu makamın ehli değilim, şefaati ben açamam, ben başlatamam. Hepsinin şefaat hakkı var ama aracılık yapıp da kapıyı açma işi. Makam Mahmud, yüksek makam. O makam Resulullah'a mahsustur sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de ne yapıyoruz? Her ezandan sonra dua diyoruz. Ya Rabbi Efendimiz'e vesile ver. Yani o aracılığı yaptır. Fazilet ver ve üstün derece ver. Ve ba'd makamı Mahmud'un lezi vaatte. Ona söz verdiğin Mahmud makam Mahmud'a onu ulaştır. Yani şefaat makamı. İşte bu bizim Allah'ın yaptığı salat ne manaya geliyormuş? Habibine sallallahu aleyhi ve sellem yüksek dereceler için rahmet etmesi. Yoksa bize yaptığı rahmet başka, ona yaptığı rahmet başka. Bizim yaptığımız dua ne demekmiş? Ya Rabbi onu makam Mahmud'a yükselt, işte o ne demek? Ya Rabbi şefaatine bizi mazhar kıl, ona şefaat makam ver, anahtarları ona ver, hamd sancağını ona ver, kerem sancağını ona ver. O sallilerden ne manalar çıkıyor? Salat et ne demek? Derecesini yükselt demek. Bizim yaptığımız dualar bu manalara geliyor. Evet, fakat hakkı Ebu Bekir ibn-i Furak, Ebu Bekir ibn-i Furak Hazretleri, bu zat, mübarek bir zat, 406 ne demek? Çok fıkıh ilminde, usulü fıkıhta, kelam, nahim, vaaz, hitabet hususlarında eşsiz bir imam, vera sahibi, çok üstün takva sahibi, heybet sahibi, İsbahanlı mübarek, sene 406'da şehit olarak, zehirle şehitlene olarak edilerek vefat etmiş. Nişabur'a nakledilmiş, Nişabur'da defnedilmiş. Şimdi bu Şiilerin elinde oralar, gittik oralarda aradık. Bu zatların mezarlarının çoğu kayıp. Efendim ehli sünnet uleması bunlar, tabii mezarları şu anda bulunmuyor. Halbuki burada İbn Abdülgaffar Hazretleri diyor, kabrinin yanında dua müstecaptır. Bu zatın mezarı başında dua %100 kabuldür diyor. Mezarlarını da kaybetmişler. Tekrar bir Nişabur havalisinin güzel araştırılması lazımdır. Biz oraya gittik. İmam Gazali Hazretleri'nin kabri de tarlanın ortasında çöküntü vaziyetteydi. İmam Gazali'nin de kabrini kaybetmişler. Bir medrese var. Oraya anıt mezar gibi millete mezarı orası diye gösteriyorlar, şaşırtıyorlar. Halbuki mezar tarlanın ortasına kalmış. Alamet yok, bir şey yok. Neyse bulduk ettik. Birkaç kişilerle de burada konuştuk bu meseleyi. Geldikten sonra nasıl yapsak? Hatta biz oraya bir türbesini yapabilecek ama tarlanın ortasında yollar geçiyor yanından. Kimse de görmüyor. Yanında ailesi de var. Mahmud Gazali Hoccetül İslam. Tabi Ehl-i Sünnet'in imamlarına itibar edilmiyor. Onun için şimdi elhamdülillah haber aldım. İnşallah doğrudur. Kabrinin yapıldığını artık herhalde buradan ilgililer resmi bir müracaatlar olunca olabilir. Allah inşallah tekrar ziyaretin nasip etsin ve yerini kaybolmaktan muhafaza etsin. Nişabur havalisinde de böyle çok alimler, veliler var. Sahih Müslim, Müslim'i yazan zat da Nişaburludur, Nisaburi. Onu da aradık, bulamadık. Belki köylerde var, merkezde çok veliler olduğunu. Birkaç tanesini bulabildik. O da bir tanesinin adı yazıyor, halbuki hepsi aynı mezardaymış. Onları rastlayabildik. Ebu Osman Mağribi Hazretleri. Tabi Ebu Osman Hiri de oradaymış. Çok büyük veliler onlar. Çok eski dönem çok büyük veliler. Allah ziyaretlerini nasip etsin. Ebu Bekir İbni Furek bu mübarek anlatıyor ki enne bazı ulema, bazı alimler tevvele kavlu aleyhisselam Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifi var. Bu hadis-i şerif geçiyor Nesai'de, Ahmed bin Hanbel'de falan. Ne buyuruyor? Ve cu'ilet kurratu ayni fissalâh. Gözümün nuru salatta kılındı. Biz o salata ne mana veriyoruz? Gözümün nuru namaz manası. Salat kelimesinin bir var salatü selam manası var. Bir de salat Arapçada ne mana geliyor? Namaz. Şimdi gözümün nuru salatta kılındı deyince Ebu Bekir İbni Furek de buraya ne mana vermiş? Alâhâzâ bu görüşe göre ey fî salâtillâhi teâlâ aleyye. Benim gözümün nuru Allah'ın bana yaptığı okuduğu salavatlardadır. Bu da güzel bir mana. Ve emrihil ümmete bizâlike ilâ yevmil kıyameti. Bir de kıyamet gününe kadar Allah'ın bütün ümmetime bana salavat okumalarını emretmesindedir. Yani ben Allah'ım ki bana salat ediyor ve bütün ümmete kıyamet gününe kadar bana salavat etmelerini emrediyor ya, gözümün nuru odur diyor. Allah Allah. Ya ondan daha memnun olacağı bir şey ne olabilir? Bunlar yani fil cümlede olsa salat selamın vacip olduğuna delalet ediyor. Tabi ulema bunda ihtilaf etmişlerdir. İmam Şafii'ye göre her namazdan sonra Allahu salli Allahu barik okumak vaciptir. Bizde sünnettir. Kuvvetli sünnettir. Ama bir Müslüman oldum diyenin hayatında bir kere salavat okuması en azından nedir? Farzdır. Hayatında en az bir kere salavat okuması nedir? Farzdır. Çünkü emir var, ayet var. Ama her namazın sonundaki meselesi o İmam Şafii onu vacip diyor. Farz demek o. Amelen farz demek. Hanefi kuvvetli sünnet diyor. Tabi terk eden çok kuvvetli sünnet ne demek? Terk eden büyük sitem çeker yani. Terk edilmez. Terk edilmemek ise lazımdır. Salli barik okumayanın namazı yok gibidir yani. Namazın sonunda salli barik okumayan bu emirleri terk etmiş olur. Ama namaz kılan, namazın sonunda salli barik okuyan adam salavat okuma emrini yerine getirmiş olur mu? Olur. Diğer zamanlarda salavat okumasa bu adam günahkar olur mu? Olmaz. Ama ismi anıldığı zaman salavat okumak lazımdır. Eğer çünkü orada yine tehdit veriyor. Ama tabii ismi yani özel isimleri yani Ahmet, Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da okumak gerekli olur. Bunun da gerekliliği tabii biz buna farz manasında diyemeyiz. Çünkü farz ne diyoruz? Ömründe bir kereye farz diyoruz. Ayetin emri yerine gelmek için. Namazlarda okunmasına vacip ayarında bir sünnet Hanefi'de. Çok kuvvetli bir sünnet diyoruz. Bunun dışındakilerde yine nedir? Tabii ki sünnettir. Zaten fazlaca okumak o müstehaptır. Onun faziletleri sonsuzdur. Onu anlatıyorum size. Ne kadar hadis okudum size salavat hakkında. Hatta salavat muzafat mıdır? Hangi bir kitabımın önünde 40 tane fazileti var. Salavat-ı Şerife kitabının başında Efendimiz'e salavat okumak sallallahu aleyhi ve sellem neler kazandırır? Madde madde madde madde yazmış alimler. Onları yazdım ben kitaplarımda. Ama adı anıldığında el-bekhilu men zukirtu indehu felem yusalli aleyh. En cimri adam odur ki benim adım yanında anılır da hala bana salavat okumaz. O çok cimridir diyor. Cimrilik haramdır. Ondan sonra bir hadis-i şerif var yine. O da çok acayiptir. Ne diyor? رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عُنْدِهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ فَدَقَلَ النَّارَ فَاَبْعَدَهُ اللّٰهِ. Bir adamın burnu yere sürtülsün ki benim adım onun yanında anıldığı halde bana salavat okumadı, sonra da cehenneme girdi, Allah da onu rahmetinden mahrum etti, cehennemin en uzak yerine defetti. Oo, ağır. İşin ağır tarafı var. Şimdi böyle hadisler olduğu zaman anladın mı? Bazı namazlar mesela nafile bir ibadet. Nafile bir ibadette terkinde tehdit varsa o onu nereye yaklaştırır? Vacibe yaklaştırır. Terkinde tehdit varsa. Mesela. Bazılarında var. Münafıklar kuşluk namazı kılamaz. İşrak namazı kılamaz. İşrak kuşluk kılanın sevabı çok. Ama sen sevabı gözden çıkarttın veya kılmadın, tembelsin. O sevap verilmedi. O sorun değil. Sevabın eksik olur. Ama münafık kuşluk kılamaz. Bir işaret çakıyor yani. Kılsanız iyi olur yani ha. Bunlar mühim. Mesela bana salavat okuyan biri 10 alır. Allah ona 10 rahmet eder falan falan. Şu kadar cevap alır. Fazilet alır. Melekler onun dualarına amin derler. Çok müjde var. Madde madde saydım. Ama adam der ki ben tembel adam, gevşek adam. Ağzını açmıyor. Salavat ile anca dır dır dır fuzulü konuşuyor. Salavata geldi mi üşeniyor. Böyle adamlar var. Hal böyle olunca bu adam sevaptan mahrum olur. Yetmedi ki. Burada şimdi bir tehdit var. Burnu yere sürtünsün o kişinin ki. Beddua gibi bir şey. Benim adım yanında anıldı da bana salavat okumadı da sonra cehenneme girince Allah da onu uzak etti. Bu önemli. Yine bir hadis-i şerif rivayet ediyordum size. Hakim Müstedrek'te zikreder, nakleder. Minberin üç basamağında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amin, amin, amin buyurdu. Bir tanesi nedir? Hatta sahabe sordular. Biz aminini duyduk, duanı işitmedik. Dedi ki işitemezsiniz. Cebrail aleyhisselam geldi dua etti. Siz görmediniz. Ben onun dualarına amin diyordum. Tabi sahabe de amin duyunca, duayı da duymayınca şaşırdılar. Hiç böyle yapmazdın. Ya Resulallah dediler. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Her basamakta Cibril geldi. Bir tanesi nedir? Be'ude men zükirte indev felem yusalli aleyk. Senin adın kimin yanında okunur da o sana salat okumazsa uzak olsun, ırak olsun, rahmetten ırak olsun. Ben de amin dedim diyor. Yani o onu da anlatırım hep Ramazan derslerinde. Bir maddesinde nedir? Be'ude men edrake Ramazan felem yugfel. Bir basamakta da ne buyurmuş? Ne dua etmiş? Ramazana yetişip de af olmayan helak olsun. Ona da amin dedim diyor. Bir maddesinde فَعُدَ مَنْ اَدْرَكِ اَبَوَاهُ اِنْدَ اُلْكِبَرْ ana babasının ikisi veya birisi yanında yaşlanıp da فَلَمْ اُدْخِلَا اُلْجَنِ onu cennete sokamadılarsa ne hayırsız çocuk hiç dua alamadı onlardan demektir. Bir dua alsa cennete girecek. O da helak olsun. Ona da amin dedim diyor. İşte burada faziletli amellerden öte bir de ne var? Tehdit ifadesi var. O zaman iş ciddiyet arz ediyor. Vakıyla bu yusallune kelimesine mana verilirken bir manası da neymiş? Yusallune salat ediyor Allah ve melekleri. Ne demekmiş? Yubarikune. Yani onun bereketinin artması için dua ediyorlar. Yusallune. Yani bereket ne demek zaten bereket? Artış demek. Mesela mübarek olsun. Ne demek? Bir işi tebrik ediyor. Tebrik nereden geliyor? Tebrik. Bereketten geliyor. Hep Arapça bunlar. Tebrik kökü bereketten geliyor. Bereket ne manaya geliyor? Kesret ve ziyade. Çokluk ve artıştan geliyor. Mübarek olsun ne demek adama? Yani bir nimete kavuşmuşsun. Hayırlı mübarek olsun değil mi? Allah artırsın demek. Anladınız mı? Mübarek olsun. Tebrik ediyorum. Ne demek tebrik ediyorum? Bir iyiliğe kavuştun Allah artırsın. Bu demek. Onun için Allah ve melekleri o peygambere salat ediyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek? Yani onun bereketinin artmasını, ümmetinin bereketi, şefaatinin artması, hakkının artması, Allah katına derecenin artması, hep artış yani bereket. Oradan gelir. Bunun manası zordur ha. Benim diyen adama, hocaya, müftiye sorsanız pek cevap veremez. Bu salat ne demek? Salavat okuyorsun ya, bu ne demek? Allah'ın peygamber salat etmesi ne demek? Bunlar zor bir manalardır yani. Bunları doğru anlayalım. Fakat ferrakan nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Ayrım gözetti. Hine alleme, öğrettiği vakitte sahabesine es-salati aleyh, kendisine salavat okumalarını o zaman ne yaptı? Beyne lafzı salati vel bereketi salat lafzı ile bereket lafzının arasında farklılık gözetti. Buradan da ne anlaşılmış oluyor? Yani bir manada salat okumak bereketine dua demek ama şimdi aşağıda diyor ki ama diyor aynı manada olsalardı farklı olarak zikredilmezlerdi. Salavat kelimesinde bereket olsaydı bereket ayrı zikredilmezdi. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine salavat öğretirken dediler ya Resulallah ilk başta ne bilecekler? Keyfe nusalli aleyk? Biz sana nasıl salat okuyalım? Bize öğret dediler. Efendimiz ne öğretti? Kulu. Ne söyleyin? İşte Salat-ı İbrahimiye. Salat-ı İbrahimiye, İbrahim Aleyhisselam'la birlikte olan tahiyyatta okuduğumuz. Allahümme salli, Allahümme barik. Ne söyleyin buyurdu? Allahümme salli ala Muhammed ve ala al Muhammed kema salliti ala İbrahim ve ala al İbrahim neke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed ve ala al Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala al İbrahim neke hamidun mecid. Şimdi salavat salliden sonra ne söyledi bir daha? Barik. Eğer diyor salavat bereketine aynı mana olsaydı o zaman salavattan sonra bir de bereket duası yaptırmazdı. Demek ki aralarında ne var? Fark var ha. Salatta ne var o zaman? Salatta daha genel manalar var. Yani değerinin yükseltilmesi, derecelerinin yüceltilmesi, işte o şefaat makamları dahil demin dediğim Allah katında itibarının artırılması, manevi makamının ve yakınlığının ilerletilmesi. O bizim okuduğumuz salavatlarla bile devamlı Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yakınlığı artıyor hala. Şu anda bile okunan salavatlar ona gidiyor ve Efendimizin Mevla'ya yakınlığı artıyor. Çünkü Allah'a giden yol sonsuzdur. Varıp durulmaz yani. Yakınlığın da sonu yoktur. Onun için hala salavatlarımız ona ulaşıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bereket artış manasında mülahaza edilir. Ama salavatta daha genel tazimler var. Ve sened kuru hükme salati aleyh. Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem salavat okumanın hükmünü diyor. İleride bir bahis açacağız. Şifa-ı Şerif'te gelecek bir ders var. O bapta salavatla ilgili konular geçecek inşallah. Allah o zamana kadar bize hayat versin. Hayırlı uzun ömürle o dersleri de bize dinletsin, nasip etsin. Amin. Ve de kere ba'dul mütekellimin. İlmi kelamcılardan bazıları müfessirlerden yani hem müfessir hem mütekellim ilmi kelamcı olanlar fi tefsiri hurufi kaf ha ya ayn sad. Şimdi bu harfler kaç harf var burada? Kaf 1, ha 2, ya 3, ayn 4, sad 5. Bu 5 harf nerededir? Meryem suresinin başındadır. Bu harflerin tabi manaları müteşabihattandır. Tam manasını ancak kim bilir? Ve ma ya'lem tevilehu illallah. Tevilini ancak Allah bilir. Yani şu de, şudur, şu değildir manasına. Kesin manayı ancak Allah bilir. Ama diğer alimlere de bunlardan işaretler Allah öğretir mi? Öğretir. Burada ne tefsir yapmış? Ennel kâfe min kâfi. Kaf harfi, kaf hayadaki kaf harfi Allah'ın hangi isminden gelir? Kafi isminden gelir. Yani kafinin baş harfi kaftır. Kafi ne demektir? Yeten demektir. Allah yeterlidir. Bu hususta mesela genel mana varsa da özel mana. Ey ne demek? Kifayetillahi teala Allah'ın yeterli gelmesi. Kime li nebiyyi? Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kâle teâlâ, Allah Teala ayetinde ne buyuruyor? Eleyşallahu bikâfin abdehu. Allah kuluna yetmez mi? O kuldan maksat tabi umum manalar veriyoruz ama özelde onun o kuldan maksat kimdir? Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bakın. Elhamdülillâhi denzele alâ abdi. Kuluna kitabı indiren. Kulu. Sübhanellezî esrâ bi abdi leylen. Geceliğin kulunu götüren Mescid-i Aksa'ya. Hep oralarda ne diyor? Kulu, kulu. Burada ne diyor? Eleyşallahu bikâfin abdi. Allah kuluna yetmez mi? O özel kul kimdir? Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Kâf deyince Allah'ın kâfi isminden ne anlaşıldı? Habibine yeterliliği anlaşıldı. Ben ona yeterim artarım. Evet. Vel hâ'e ha efendim harfi nereden alındı? İkinci harf. Kâf ha. Hidayetuhu lehu Habibi Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem hidayete erdirmesi, dost doğru yola iletmesi manasına gelir. Bu ustada ne buyuruyor Estaizu Billah? Kale ve ehdiyeke sıratan mustakima. Allah seni dost doğru yola hidayet erdirmek istiyor. Peki istiyor da yapıyor mu? Yapıyor. Habibini hidayet etti mi? Etti. Habibi de bütün ümmeti hidayet etti mi? Etti. Allah'ın Hadi ismi. Hidayet eden. O ismin başındaki harf Ha'dır. Kaf, Kafi'den almıştır. Ha, Hadi'den almıştır. Hidayet edici oluşu Allah'ın kimi? Özellikle Muhammed Mustafa'sın. Çünkü ne var? Ayet var. Onun dost doğru yola hidayet ettiğine dair. Bizim hakkımızda ayet diyor ki biz doğru yolda mıyız, değil miyiz, sonumuz ne olacak, bir şey belli değil. Vel ya'e ya harfi te'idûlû, Allah'ın Habibini desteklemesidir. Te'idden gelir. Ya te'id, Allah'ın ismi müeyyid. Ve ayette ne geçer? Kâle teâlâ vellezî eyyedeke binasrî. Habibim, seni yardımıyla destekleyen ancak Allah'tır. İşte o Bedir muharebesinde vesaire muharebelerde ne kadar büyük yardımlar göndermiştir. Allah'ın yardımıyla te'idi, desteği. O te'id kelimesinde ya harfi var ya, te'id. O ya oradan alınmadır. Evet. Vel ayne kaf ha ya ayn, o ayn harfi nedir? Usmatu lehu, Allah'ın Habibini masum kılmasıdır. Yani hem günahlardan koruması, kurtarması, ama burada özel mana olarak nedir? Düşmanlarının şerrinden koruması, kurtarmasıdır. Kâle Teâlâ, Allah Teala bu hususta ne buyuruyor? İsmet, ayn harfi var ismette. Ayn işte ismetidir. Vallahu ya'sımuke minennâs. Maide suresinin 67. ayetinde Allah seni insanların şerrinden koruyor ve koruyacaktır. Bu ayete kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Koruma bekletiyordu. Harpte çadır kuruyorlardı. Gece bir müşrik gelir gizliden atlar diye, çadıra falan baskın yaparlar diye gece uyumayan sahabeler var. Bazı kere çadırın içerisinde yatacakları zaman meyyarusun illeyle, acaba beni bu gece bir koruyan, bir tanesinde de bir salih kul, bir iyi bir Müslüman olsa da beni korusa, bu gece acaba beni kim koruyor diye. O arada silah sesi duyuldu kapıdan. Kimsin dedi. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ım dedi. Seni korumaya geldim ya Resulallah. Sahabe-i kirama nasip olmuştu. Ebu Ayyub el-Ensari bir muharebede, herhalde Hayber'de olacak, Eyüp Sultan kitabında tercüme yaptığım kitapta da vardır. Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri Hayber'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kale fethedildikten sonra çadırda kalmıştır. Kaldığı çadırda gece Ebu Ayyub el-Ensari Efendimiz'i beklemiştir. Nöbet beklemiştir kapıda. Sabaha kadar. Hatta çadıra da çok yakın dururlar. Oradan Safiye validemiz mi olacak? Bir validemiz Hayber'den esir alınanlardandır. O işte esir olarak Efendimiz onu cariye mi tutacak yoksa nikahlısı mı yapacak? Onu anlamak için beklediler hatta. Sonra çadırdan çıkarken örtülü çıkınca anladılar ki nikahlı yapmış onu. Hanımı yapmış, cariye olmamış. Çünkü neden? Cariye olsa ne olmaz? Örtülü olmaz. Bu örtü nereden? Kime mahsus o zaman? Hür kadınlara mahsus. Cariyeler böyle tam kapanmıyorlar. Ondan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapıda sesler duyunca falan, kimsin, ne geldin çadırın dışına diye. Bu Ebu Ayyub el-Ensari radıyallahu anh mübarek dedi, ben Ebu Ayyub'um. Dedi, ne arıyorsun? Seni korumaya geldim dedi. Niye beni koruyorsun? Dedi, bu daha yeni Yahudilikten, bu Hayber Kalesi, Yahudi Kalesi ve dedi, bu kadın yeni Yahudilikten dönmedir. Belki bir şey yapar sana diye, kapıda tetikte bekliyorum diye. Bu Ebu Ayyub el-Ensari, bu ne? Bu ne büyük mücahittir. Hiçbir cihadı kaçırmamıştır. Hiçbir cihadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le katılmadığı bir cihat yok. Ondan sonra Ebu Bekir'le de yok, Ömer'le de yok, Osman'la da yok, Ali'yle de yok. Yani dört halifenin döneminde katılmadığı bir cihat yok. Ondan sonra Hazreti Muaviye döneminde bile İstanbul'a yine geldi. Hazreti Muaviye dönemindeki cihada bile katıldı yani. Hiç durmaz, hiç. Cihattan geri durulur mu ya? Bir muharebede Müslümanlar dururlarken birisi atladı önden düşmana karşı, şehit oldu falan. Hemen oradan millet dediler, kendini tehlikeye attı falan. Allah yasak ediyor. Ve la tulku bi yedikum ile tehlük. Kendinizi tehlikeye atmayın. Ayetini okuyorlar. Ebu Ayyub el-Ensari dedi ki, yanlış mana vermeyin dedi be. Bu ayet dedi bizim hakkımızda indi. Benden iyi mi bileceksiniz bu ayeti dedi. Hepsi sustular. Biz dedi Allah yolunda cihada gittik. Tam İslam yerine oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devleti kurdu. Her taraf Müslüman oldu. Biz de dedik ki şimdi biraz dinlenelim artık. Kapı baca yamuldu. Bostanlar bozuldu. Hurmalıklar falan. Bir tamir, ıslah, bakım çalışması yapalım. Tam biz bu kararı verdik. Bu ayet geldi. Cihattan geri durursanız tehlikeye girersiniz. Elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Çünkü bu kafirler durmaz. Bu düşman durmaz. Din düşmanları mutlaka dünyayı devamlı karıştırır. Müslüman devamlı uyanık tetikte olacak. Öyle. Evle, bahçeyle, şeyle uğraşayım derseniz Allah size bir zillet verir, daha onu çıkartmaz üzerinizden diyor. Hadis-i şerif, "İzâ tebâyâtum bil îneti." Ticaretle, alışverişle uğraşırsanız, "ve gazdüm eznâbel bekari." Kuyrukların, sığırların kuyruğuna takılırsanız, hayvancılıkla uğraşırsanız, "ve razîtum biz zer'i." Tarlaları ekip biçip de ziraatle geçinirseniz, "ve teraktümül cihat." Allah'ın din düşmanlarıyla uğraşmayı tamamen bırakırsanız, hiç bize ne ya? Sana ne işte? Öyle yapar İsrail. Sellatallahu aleykum zullen. Allah başınıza öyle bir zillet ve hakaret musallat eder ki, Efendimiz Hazretleri derdi, mahalle kadar hükmümüz yok derdi. 1,5 milyar Müslümanız, mahalle kadar hükmümüz yok derdi. İşte bak, cihadı tümden bırakalım. O zaman Osmanlı'nın son devrinde yenilmesi, bozulması yine nedendir? Cihadı terk etme. Hatta Allah, ehli kitapla da savaşın, cizye alın. Tevbe suresi, hatta yotul cizyede ayet. Cizye verinceye kadar onlarla çalışın, onları vergiye bağlayın emri var ya. Son 150-200 senede artık hangi sultan zamanında diyalog adına işte iyi geçinelim adına cizyeyi de kaldırdılar. Cizyeyi de kaldırırsan ondan sonra battı gittiler. Koca Osmanlı niye gitti? Niye sen Allah'ın ayetine emrine uygulamıyorsun? Atalarımız öyle mi yaptı? Hazreti Fatih öyle mi yaptı? Yavuz Selim öyle mi yaptı? Durmak yok. Duran su kokuşur. Hatta yarcu ila dinikum. Siz dininize dönünceye kadar Allah size zillet musallat eder. Yani hayvancılık günah değil, alışveriş günah değil. Yanlış anlamayın. Ekmek biçmek günah. Ama bir İslam ordusunun da tetikte olması lazımdır. Aksi takdirde işgal olursun. Ha işte Irak ne oldu? Filistin ne oldu? Doğu Türkistan ne oldu? Keşmir ne oldu? Afganistan ne oldu? Allah vatanımızı muhafaza eylesin. Şimdi buraya da göz dikmişler. Bu PKK terörünü Yahudi destekliyor. Niye destekliyor Yahudi? Büyük İsrail projesi var. 10 tane Urfa'ya kadar bizim vilayetimizi almak istiyor. Adam Büyük İsrail projesini uygulamadan durur mu? Allah'ın diyor bize Tevrat'taki emri diyor. Biz nasıl namazı ibadet sayıyoruz? O da öldürmeyi ibadet sayıyor. Öldüreceğiz, asacağız, keseceğiz, buraları alacağız diyor. Bak bir gazeteci anlatıyordu geçen haberle şeyde rastladım bir açık oturumda. Diyor ki siz İsrail'i anlayamazsınız. Orada bir hafta senede anaokulundaki çocuklardan en büyüklerine kadar bir hafta ne işlenir? Biz niye öldürmek zorundayız? Bu ders işlenir diyor. Biz öldürmek zorundayız. Çocukluğundan, anaokulundan bu dersi alıyor. Öldürmek, niye öldürmek zorundayız? Herkes bizim düşmanımız. Sade insan biziz. Allah bize arz-ı mevut vaat etmiş. Şu toprakları alana kadar asacağız, keseceğiz. Bu bizim ibadetimiz. Böyle bir yaklaşım var karşıda. Sen... Efendim ben iyi geçineyim. İyi geçin de o senin altını oyan. Kalkıp gelip de Türkiye ile savaş açmaz. Kalleş teröristleri bulur. Onlara destek verir, para verir, bilmem ne verir, yol verir, füze verir. Ondan sonra efendim eğitim verir. Gelir Kuzey Irak'ta. Onu sana musallat eder. Onların da neydi belirsiz. Yoksa Kürt milleti Müslümandır Kürtler. Çok iyi Müslümandır. Bizim Türkiye'deki namaz, abdest, kapalılık, tesettür oranına bakarsan en fazla nerededir? Güneydoğu'dadır. Allah orayı bozulmaktan muhafaza eylesin. Doğu'yu, Güneydoğu'yu biz çok severiz o bakımdan. Tam İslam üzere insanlar. Ama tabii bu işin içinde Ermeni var, bilmem ne var, çulcu cabulcu var, efendim aldatılan var, kandırılan var, dinden imandan haber olmayan var. Yoksa o teröristler Kürt halkını temsil edebilir mi? Haşa ve kella temsil edemez Kürt halkında. Çok büyük alimler, faziletli Müslümanlar vardır. Onlar kimdir? Yakalananlardan bazı sünnetsiz çıkan oldu, bazı haçlı çıkan oldu. Onlar büyük teşkilat o. Yahudisi var içinde, Ermenisi var, bilmem nesi var. Yoksa kalkıp Müslümanın çocuğunu niye, nasıl öldürecek? Müslümanın işi mi bu? Ama bütün bu oyunların arkasında Yahudi var. Ondan evvel Yunanistan'da kampları yok muydu bunlar? PKK Yunanistan'da, he? Rumlarda APO yakalandığı zaman üzerinden nerenin pasaportu çıktı? Kıbrıs Rum keçiminin pasaportu çıktı. Allah Teala buyuruyor, küfür tek millettir. Küfür, el küfrü milletü var. Küfür tek millettir. Çünkü onlar Müslüman'ı karıştırmak hiç durmazlar. Sen istediğin kadar rüya gör. Barışacağız da şöyle yapacağız da böyle yapacağız. İyi geçineceğiz de böyle. Yahudi anlar mı ondan ya? O buraları alana kadar durmaz. Allah fırsat vermese. Allah vatanımızı ve İslam vatanlarını Yahudinin ve kafirlerin düşmanların işgalinden muhafaza eylesin. Amin. Onun için durulmaz. Ebayüb el-Ensari Hazretleri işte. Onun için ne diyor? Tehlikeye atmayın. Adam atladı gavurun üstüne diye. Ona tehlikeye atmayın ayetini okudunuz. Yanlış ayet okudunuz. Aslında cihada gitmeyenler kendini tehlikeye atıyorlar dedi. Ya. Şimdi gemide gidenler 9 şehit oldu. Bir tanesi ağır yaralı. Allah'ım onun da yarasını düzeltsin Fazl-ı Kerim'in. Onun ciddiyetini koruyor bir tane şimdi. Allah muhafaza. Onu inşallah kaybetmeyiz. Ama tabii kaderdir. Biz duacıyız. 9 tane şehit oldu. Şimdi bazıları ne dediler? Gencecik çocuklar. Furkan 19 yaşında gitmiş. Yemiş 5 kurşun. Efendim belki de 5, 4, 7, 8 kurşun yemiş. 9 şehitte 30 kurşun çıktı. Yani bu adam 45 santimden şu kadar yakına geliyor adama atıyor. Adam böyle teslim oluyor yine atıyor. Böyle zalim adam. Şimdi bazılardan ne diyor? Niye işleri vardı şimdi o gemide gittiler işte. Direniş yapmamaları lazım. Direniş yapınca böyle oldu. Ya nasıl direniş yapmak? Senin evine girmiş. Efendim kadın var, çocuk var orada. Herkes var ya. Alacak götürecek. Ne yapacağı da belli değil. Ondan sonra onun vatanı değil, onun toprağı değil ora. Haksız. Efendim direniş yaparsan böyle olur. İşte ne lüzum vardı gitme. Otursaydı çocuk işte evinde anasıyla babasıyla efendim istikbaline baksaydı, doktor olsaydı, şöyle olsaydı böyle gitti öldü. Ya bu aynı münafıkların sözüdür. Bedir muharebesine gidenler için münafıklar ne dediler? Levkânü indenâ mâ mâtû ve mâ kutûlû. O şimdi yanımızda dursalardı, Medine'de hurmalar yerdik. Tam da sıcak zaman ağaçların altında serin serin küplerden su içerdik. Ne ölürdüler ne öldürülürdüler. Bak gittiler öldüler. Bu münafık sözüdür Allah buyuruyor. Bunu Müslüman söylemez. Bak onlar şehit oldu ama Mısır'da kapıyı açtırmak zorunda kaldı. 1,5 milyon Filistinli Müslüman aç susuz ilaçsız idi. Şimdi ne oldu? Hem de şu anda bugünkü haberler devamlı kapı açık kalacak dedi. Şu anda Mısır açıklama yaptı. Ben inanıyorum ambargonun da kalkacağı bir zaman yakındır. Ama bu nedendir? Birkaç kişi canını vermesen olur mu? Bir de adam orada canını vermiş. Allah hayırlı mübarek yapsın. Şehit olmuş. Allah şefaatlerine nail etsin. Amin. Amin. Öyle demek lazımken adam da kalkmış demez mi ki Yahudiyle anlaşmak lazım. Anlaşmadan yardım gidemez. Sen zalimden izin alıp da mazluma yardım gönderilir mi? Zalim izin verir mi buna? Adam diyor Bülent Bey biz 1,5 senedir yazışmadayız. Hiç cevap alamıyoruz. Lan 1,5 sene ne kadar dayanacak oradaki adam da? Bütün diyalizden böbrekleri bitmiş bütün milletin. Çoluk çocuk bebekler ölüyor. Millet orada açık hava hapishanesinde duvarları çevirmişler dünyaya. Ortasında aç bırakmışlar adamı. İlaçsız bırakmışlar. Bebek maması yok. Çocuklar ölüp duruyor. Adamlar mama taşıyor buradan. Sen efendim ondan izin almadan gidersen otoriteye başkaldırırsın. Ne alakası var otoriteye başkaldırırsın? O zaman buraları işgal etti. İngiliz, Fransız Maraş'ı işgal etti. Geldi kadının suratındaki peçeyi açıyor. Sütçü imam ne yaptı? Bastı kurşunu. Kurtuluş savaşını başlattı. Şimdi o zaman otoriteye karşı gelinmez. Şimdi Fransızların eline geçti Maraş. Onun için Maraşlılar çit çıkartmasın bakalım. Bir sütçü imam basınca kurşunu gavurun Fransızın askerine otoriteye baş kaldırmış oldu değil mi? Ama doğru mu yaptı? Doğru yaptı. Doğru yaptı. Nasıl yapacak? O zaman bu Türkiye Cumhuriyeti olur mu? Vatan olur mu? Vatandaş olur mu? Hiçbir şey kuramazdın ki sen buralar. O taraf Fransız'ın, bu taraf İngiliz'in, şu taraftır hepsini bölmüştüler. Burası hep İngiliz işgali altındaydı. Buralar hep işgal altındaydı. Geçen burada program yaptık. Bediüzzaman Hazretleri'nin yakınlarında Abdülkadir Hoca geldi. Değil mi? Burada canlı yayın yaptık. Çok büyük izlenim oldu. Anlattı burada. Bediüzzaman da burada vurmak için İngilizler burada işgal altında. O gelince efendim çete kurmuşlar, şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Dar yollarda sıkıştıracaklar. Allah işte öldürmediğini öldürmüyor ama Tabi alimler direndiler, alimler teslim olmadılar, feshetmediler. Hatta bazıları otoriteye başkaldırmayalım hesabı yaparken diğer bazı ulema işte direneceğiz dediler ve bu direniş elhamdülillah başarıyla neticelendi. Kurtuluş Savaşı verildi. Yoksa bugün hep buralar işgal altındaydı. Böyle şey olur mu otoriteye başkaldırmayacağız? Adam kendi vatanı burası. Adam terörist değil ki. Değil mi? Gazze onların vatanı, Filistin onların vatanı. Orada yaşamışlar, büyümüşler, ataları, dedeleri. Kaç evveline kadar? Bunlar nasıl burada efendim hapishanede tutuyorsun? Yanlış bu işler. Esas tehlike hangisidir? Allah'ın yoluna cihattan, yardımdan, mazluma yardımdan geri kalırsan tehlike orasıdır. Yoksa Allah için yaptığın bir işte tehlike olmaz. Şimdi elhamdülillah Allah Teala tamam şehit verildi ama bunun ardından da büyük hayırlar görüldü. Bu zamana kadar niye dünya ayağa kalksa, yürüyüş yapsa, mitingler yapıldı, bir şey olmadı? Hiçbir fayda gelmedi ama bu hadise ortalığı ayağa kaldırdı. Çünkü neden? Allah için şehitler almak istiyorum. Mevla buyuruyor, ettehidemikum şöyle, sizden şehitler almak istiyorum ben diyor. Allah şehit almak istiyor. Bu insanlardan inşallah şehit oluruz diye gittiler. Hatta şimdi gelenlere şey diyorum, tebrik ediyorum. Diyorlar ki ama biz şehit olamadık. Üzgünleri var. Ne güzel insanlar var bu memlekette. Ben bu milletten ümidi kesmiştim ama yeniden ümitlendim. 28 Şubat'ın milletin üzerine serttiği ölü toprağı şu hadiseyle kalkmaya başlamıştır. Benim tespitimdir bu. Ben 28 Şubat'ı en iyi yaşayanlardan biriyim. Mağdurlarından biriyim. Ve 28 Şubat öncesindeki Müslümanların İslam şuuruyla 28 Şubat'tan sonra pısmaları, korkmaları ve efendim tavizlerin efendim diz boyu artması bizi çok rahatsız etmiştir. Ama biz yine yolumuza devam etmeye çalıştık ama tabii genel manada çok büyük bir rehavet çöktü. Herkes bana ne demeye başlamıştı. Ama şimdi bu 28 Şubat'ın verdiği rehavet şu hadiseyle kalkmaya başlamıştır. Allah tam kaldırsın da bu milleti uyandırsın bu milleti. Dostunu düşmanını tanısın bu millet. Adam orada haham gelmiş, Siyonizme karşı haham dün mitingde konuşma yapıyor. Biz karşıyız bu katillere diyor. Üzgünüz diyor haham. Hristiyanlar zaten gemide yardıma gidiyor. Hristiyan kız dozerin altında eziliyor. Bizim bu Türkiye'de öyle Türk Müslüman geçinen yazarlar, çizerler var. He? Bunlar da diyorlar ki ne işimiz var orada? Bize ne mi lazım? Görüyor musun? Böyle bir memleketteyiz. Bunlar sadece köşe yazarlarıyla sınırlı değil ki. Hocaları da satın almışlar bazı hocalar. Bu akım nereden geldi? Yahudi Hristiyan cennete girecek akım? Bu ilahiyattan geldi. Cennete girme işini bürokratlar söylemez ki. Değil mi? Kalkıp da Dışişleri Bakanlığı açıklama yapabilir mi? Yahudiler de cennete girecek. Biz karar aldık dışişleri olarak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu Yahudi Hristiyan cennete girecek şeyini kim çıkarttı? Süleyman Ateş'ten sonra bütün hepsi buna, Hayrettin Karamanları vesairesi, bütün bu diyalogçu ekip destek verdi. Yani öyle bir büyük zor durum aldınız. Onun için ehli sünnetin birliğini koruyalım ve artıralım. Öyle önüne gelen cemaata, bunlar da Müslümandır, hizmet ediyorlar zannedip kapılmayalım, kendimizi kaptırmayalım. Adam Kur'an meali yazıyor, Suat Yıldırım. Mealin etrafını Tevrat, İncil ayetiyle doldurmuş, Kur'an'ın mealini veriyor, millete diyor ki Tevrat'ın şu bölümüne bakın. Ya Tevrat'a bakmak haramdır. Tevrat değiştirilmiştir, hep yalan uydurma katılmıştır. Bizim milletimize sen niye Tevrat'a yönlendiriyorsun? Bize ne Tevrat'tan? Biz Tevrat'ı, Allah'tan gelen Tevrat'a iman ettik. Ama ona bakmakla mükellef değiliz. Hal böyle olunca durum vahim. Esas tehlike nedir? İşte bu diyalogçuluk. İşte bu, bunları millete hoş göstermek, itikatlarını da hoş göstermek. İşte adamın itikadı işte. Öldüreceksin. Sevaptır diyor. Kadının karnını deşeceksin. Hamile kadınları öldüreceksin. Koyunlarını yakacaksın. Ağaçlarını keseceksin. Senden olmayanların. Allah sana böyle emrediyor diyor. Böyle ayet olur mu? İşte bu Tevrat'ta uydurmadır. Ama adamın kitabında var. Bizim ne işimiz var, sen ilahiyatçı hoca olmuşsun. Millete diyorsun Tevrat'a bakın. Şuraya şuraya şuraya milletin. Ne alakası var Tevrat'tan? Müslümanlara ya. Onun için Meselenin boyutu çok büyük. Şu mesele biraz uyandırdı milleti şimdi. Benim istediğim oluyor. Benim istediğim nedir? Anlatıyorum. Kimsenin bir şey uyandığı yok. Ya bazı böyle hocalar türedi. Bak bunlar yanlış konuşuyor diyorum. Kimsenin bir şey anladığı yok. Şimdi anlarsın işte. O Yahudi cennete girecek fetvasını verenlerin ne demek istediği, kimin adına çalıştığını. Bu olur mu ya? Görüyorsun işte ortada. Amentü'de ittifakımız var. Ahmet Şahin'in lafına bak. Lan hangi amentüsü? Daha billahi desen Allah'ta takıldık ya. Adamın Allah'a, yorulan Allah. Cumartesi yorulmuş istirahat eden Allah. Haşa ve kella. Adamın Allah'ın oğlu var. Uzeyr Allah'ın oğlu. Haşa ve kella. Nasıl amentüde ittifakımız var? Melekler, Cebrail bizim düşmanımızdır. Cık. Yahudilerin hepsi öyle diyor. Bu nasıl meleklere iman? Kitaplar, Hazreti Kur'an'a inandıkları yok. Nasıl? Peygamberler, Davud Aleyhisselam'a kral diyorlar, bozuk adam diyorlar. Süleyman Aleyhisselam'a büyücü diyorlar. Lut Aleyhisselam'a kızlarıyla fenalık etti diyorlar. E bunlar hep onların kitabında yazıyor. Tevrat'a bile sokmuşlar bunları. Kitaplara iman. Peygamberlere iman. Nerede? E onun için adamın, kiminin sakalı da var yani bunlar. Sakallan. Hiçbir şeyine bakmayın. Ehli sünnete göre itikadına bakın. Evvela. Öbür türlü. Çok namaz kılıyormuş. Çok ibadet ediyormuş. Çok zikrediyormuş. Allah evvela imana bakar. İmanın doğruysa ondan sonra amele bakar. Yoksa imanın doğru değilse bir şey yok. Hepsi boşuna. Yazık sana ya. Yazık bu millete, uyandırın bu milleti. Allah rızası için uyandırın bu milleti. Yavaş yavaş bir uyanış başladı tekrar. Allah geri döndürmesin inşallah. Amin. Ben ne yapayım? Evet. Ve sade Allah seni koruyacak ayetinden geçtim oralara. Evvel ensariydi, Efendimiz'i koruyanlardan idi dedim. Sonra tabii bu ayet geldi. Bu ayet gelince Efendimiz ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem kapıdan çıktı, çadırdan, dedi ki artık benim korumaya ihtiyacım kalmadı. Allah bana garanti verdi, herkes rahat etsin. Ondan sonra kaç kere suikast oldu? Efendimiz'e bir şey olmadı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tek başına abdest bozmaya gitmişti. Gavurun biri atladı kılıcını. Efendimiz'in kılıcını aldı, başına dikildi. Efendimiz uyuyordu bir keresinde de. Yine başında bir gavur kılıcını almış. Allah. Sen şimdi seni benden kim kurtaracak ya Muhammed dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah dedi. Elini düşürdü. Aldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi seni kim kurtaracak dedi. Kaç defa bu hadis-i şerifler, rivayetler vardır. Allah onu korumuştur. Zaten o korumayı aldığı için harplerde hiç geri kaçmamıştır. Bozgun da olsa kaçmamıştır. Mesela Uhud'da bozgun olmuştur. Resulullah sabit kalmıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hüneyn'de büyük bozgun olmuştur. 12 bin orduyla gittiler. Kafirler 4000 kişiydi, Müslümanlar 12 bin kişiydi. Ama gece vakti girdiler, vadinin gizli yerlerine gizlenmişler o 4000 kişi. Bir de oklarını, arkalarına da kadınları, çocukları almışlar, sığırları, develeri, bilmem neleri, 24 bin deve, bilmem ne kadın, hepsi bağıran, çağıran. Sahabe-i kiram diyor ki, gece vakti biz onları hep insan zannettik, arkadakileri de diyor. Kadınları hayvanların üstüne oturtmuşlar, geriden böyle hayalet gibi. Koca bir ordu gibi yapmışlar bize. Bir ok atışına başlattılar. Efendim ırmak çekirge gibi yağıyor. Bütün sahabe dağıldı. 300 kişi biraz geride kaldı. 100 kişi Efendimiz'e biraz yakın kaldı ama yanında duruyor. Hazreti Abbas diyor bir ben kaldım katırının yanında, beyaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyaz katırın üstündeydi. Gavurlar bile sonra Müslüman oldular, anlatıyorlar. Yahu diyorlar o kadar yanaştık o kadar ata geldik, birden baktık önümüzde beyaz katırın sahibi var sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da duruyor. Bir de düşmanın üstüne atlıyor. 10 kere hücum yaptı tek başına. Ordu var karşıda, ok atıyor ya. 10 kere saldırdı. Hazreti Abbas'la yeğenleri var, Ebu Süfyan İbni Haris. Meşhur Ebu Süfyan değil de Abdülmuttalib'in torunu olan, akrabaları Ebu Süfyan. İkimiz diyor katırı tutuyoruz ki Resulullah Efendimiz'i geri çekelim diye, düşmana çok yaklaştı diye. O diyor hiç, biz de geri kaldık diyor. O gidiyor. Enen nebiyyü la kedib en ebni Abdülmuttalib. Ben peygamberim, yalan yok diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bana yardım edecek. Söz verdi diyor. Gidiyor. Herkes kaçtık diyor. Onun arkasına sığındık diyor. Sahabe. Onun için Allah seni koruyacak ayeti gelince işte. Ve sad, sad harfi geldi. Kaf neydi? Kafi harfinden. Yani Allah'ın kifayetinden. Ha? Allah'ın Efendimiz'in hidayetinden. Ya Allah'ın Efendimiz'i teyidinden, desteklemesinden. Ayn, Allah'ın Habibine ısmetinden, korumasından. Saat, salatu aleyh, Allah'ın Habibine salatından. Saat, salat. O hususta Allah'ımız ne buyurdu? Kâle teâlâ, innallâhu melâketehu. Allah bütün melekleriyle beraber yusallûne alennebî. O peygambere salat ederler. Buyurun. Es-salâtu vesselâmu aleyke ya Resûlallah. Es-salâtu vesselâmu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Allah'ım Habibine ulaştır. Sallallahu teala. Ulaşmaz olur mu? Bu dersten hep haberdar. Kendisi hakkında kurulan bütün meclislerde bulunur. İşte Abdi İpekçi'de de inşallah onun aşkına ve hatırına toplanmaya sizi davet ediyoruz. Haftaya pazar saat 1:30'da inşallah. O mutlaka bulunur. Razı olur, memnun olur. Millet ne yollarda toplaşıyor? Bunlar benim yolumda toplaşıyor. Beni anlatıyorlar, beni tanıtıyorlar, beni sevdiriyorlar. Mesele budur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâle teâlâ. Allah-u Teâlâ buyurdu. Ve intezâhera aleyh. Bu ayette Efendimizin önemine delalet eden ayetlerdendir. Bu ayette tabii önce kıssayı anlatayım. Ondan sonra ayet-i kerimeyi daha iyi anlarsınız. Öbür türlü kolay. Birden anlayamazsınız. Ayşe annemiz Buhari'de radıyallahu anh'a geçiyor. Anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tatlıyı çok severdi diyor. Kâne yuhibbul halva vel asel. Helvayı ve balı çok severdi. Özellikle balı çok severdi. Şimdi bazıları da şeyi tatlı yememeyi falan takvalık zannediyor değil mi? Bu diyor mesela büyük evliyadır diyor. Hiç diyor et yemez, tatlı yemez. İş midir o? He? Yani mübarek senin kafanda ehl-i sünnete göre itikadın var mı? Sen ibadetin nasıl, amel-i salihin nasıl? Öbür türlü bal yememek diye bir ibadet olmaz yani. Tatlı da yersin, börek de yersin ama israfa lüzum yok. Doyduktan sonra yenmez, doymadan kalkmak. Onlar ayrı bir şey. Onlar ayrı bir şey. Yani şimdi bizim millet öyle zannediyor biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'a annemiz bizim evinde efendim ara sıra diyor kalırdı. Tabii nöbete göre kalırdı da onun evinde bazen fazla kalırdı diyor Ayşe annemiz. Fazla kalırdı diyor. Ben de bundan diyor efendim biraz kıskanırdım diyor. Kıskançlık vardı annelerimizde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan sıkıntı çekti kıskançlık meselesinde. Bir ay iki ay camide yattı. Eve gitmedi yani. Bu kıskançlık olur. Annelerimizde olduğuna göre şimdiki kadınlarda olması çok tabiidir. Onun evinde kalırdı diyor. Bal şerbeti içerdi diyor. Bal şerbeti yapardı ona falan. Ben de diyor Hafsa ile Hafsa kimin kızı? Hazreti Ömer Efendimiz'in kızı. Ayşe anamız Ebu Bekir Efendimiz'in kızı. Radıyallahu anh. Ayşe anamızla Hafsa anamız zaten Ebu Bekir ile Ömer nasıl çok yakın arkadaşlar ya. Efendimiz'in hanımları içinde de bu ikisi çok yakın sırdaşlar. Bana diyor kıskançlık arızı olunca yakın arkadaşım Hafsa ile anlaştık. Dedim ki, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikimizden birinin yanına gelecek. Hangimizin yanına gelirse biz diyelim ki ya senden bir kerih koku geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kötü koku hiç sevmezdi. Kendisi mis gibi kokardı. Koku sürmeden kokardı. Fakat üzerinden bir kötü koku olsun hiç istemez. Olmaz ama bir şey bulaşsa yani falan hiç istemez. Koku içine çok titizdi. Temizliğe çok önem verirdi. Şimdi aşağınamız da diyor ki işte oyun kadınların hilesi. İnne keyde künne azim. Sizin hileniz çok büyüktür Allah buyuruyor. Ama şeytana ne diyor? İnne keyde şeytan yani zayıf. Şeytanın hilesi çok zayıftır. Kadının hilesi şeytana kaç geçer? Ondan sonra dedim ki diyor hangimizin yanına gelirse efendim söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki senden biraz bir acayip koku geliyor. Ya neredeydin falan. Biz bunu böyle aramızda anlaştık diyor. Hafsa'nın yanına girmiş. Bir kere yine Zeynep validemizin yanından çıkmış. Hafsa annemiz de efendim Dedik diyor ya Resulallah neredeydin ya, bir şey var. Bir ağaç var hoş kokulu olmayan. Onun adını da söylüyor işte. Ya sanki o ağacın yanındaymışız gibi bir kerih koku oldu falan. Halbuki bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki ben bir yerde değildim. Bir kokulu bir yerde değilim. Zeynep'in yanındaydım. Bal şerbeti içtim. Her belki baldan, mesela bazı ağacın balı böyle acı bal oluyor, bir kokusu değişik ballar da olabilir. Efendim ondan belki olmuş olabilir. Ama yemin ettim bir daha içmeyeceğim dedi ki tamam sen de memnun ol. Efendimiz burada yemin etme hakkı var. Yani bir insan bir şey yemin edip de ben bunu yapmayacağım demek günah değil zaten. Yemin etti. Ben daha içmeyeceğim bal şerbeti diye. Bunun üzerine dedi ki yalnız dedi bir daha kim bunu da kimseye söyleme dedi. Yani Zeynep'in yanında da daha çok kalmayacağım falan. Bir iki bir şey onun gönlünü hoş ediyor şimdi. Dedi ki bunu da kimseye söyleme dedi. Ondan sonra bir de sır vereyim sana dedi. Ama bu sır dedi bak kimseye söylemeyeceksin dedi ona. Nedir o sır dedi? Benden sonra bu ümmetin işini Ebu Bekir yönetecek. Ondan sonra senin baban Ömer yönetecek. Bu da sırdır dedi. Bu çok büyük bir sır ha. Hiçbir yerde bulamazsın bu sırrı. Hafsa annemiz, Efendimiz Aleyhisselam çıktı, çıkar çıkmaz diyor duvarlarımız bitecek Ayşe anamızdan duvara vurdum diyor. Hemen durur mular? Hemen efendim çağırdım diyor böyle böyle böyle bir daha Zeynep'in yanında da çok kalmayacak, bal şerbeti içmeyecek, yemin etti şudur budur. Ondan sonra senin babanla benim babam ondan sonra olacak falan. Ya bu söylenecek hiç mi? Ama Ayşe anamıza dedi ki kimseye söylemeyeceksin. Ayşe anamız da söz verdi ama söylemezler. O ikisi arasında sırdaş. Söylemeyecekler. Hakikaten de söylemediler ha. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa annemizden ne söz aldı? Kimseye söylemeyeceksin. O Ayşe anamıza söylemekle Resulullah'ın sözünü bozdu. Bozunca ayet geldi. Allah Allah. Tahrim suresi. Ayetler gelince Efendimiz gel bakalım dedi buna. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sırrının açığa çıkmasından çok Efendimiz hiddetlendi. Çünkü Ebu Bekir Ömer meselesi bir sır. O sırrın da açığa çıkmasından yani yayılır diye hiddetlenince bir ay süreyle hiçbir hanımının yanına gitmedi. Bir ay. Ondan sonra çağırdı Hafsa annemizi ayetleri okudu. Estağfirullah. Ya eyyühen nebi ey peygamberi zişan لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكْ Allah'ın sana helal kıldığı balı niçin yasak ettin kendine? Etme. تَبْتَغِي مَرْضَاتِ اَزْوَاجِكَ Sen hanımlarının hoşnutluğunu istiyorsun ama Allah'u gafur rahim. Senin makamına göre bu zelle oldu. Yani bal şerbetini kendine yasak etmen. Günah değil. Niye günah değil? Bir insan helal bir şeyin haram olduğuna inanırsa ne olur? Kafir olur. Ama bir insan helal bir şeyi kendine yasaklayabilir mi? Yasaklar. Diyebilir ki ben kendim. Mesela Yakup Aleyhisselam ne yaptı? Kendine deve etini ve deve sütünü haram etti. Kur'an-ı Kerim'de illa ma harrame İsrail ve ala nefsi. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın adıdır. O kendine neyi haram etti? Siyatik hastası oldu. Dedi ki bu hastalıktan Allah şifa verirse en sevdiğim eti, en sevdiğim sütü haram ettim kendime dedi. Deve etiyle deve sütüyü de en sevdi. Bunlar olacak. Olabilir ama bu İslam'da fıkıhta hükmü nedir? Efendim, yemin etmek hükmündedir. Zaten burada yemin de var, yemin etti. Ondan dolayı ne yapması lazım? Yemin kefareti verince o şey tekrar ne olur kendisine? Helal olur. Habibim sen niye böyle yaptın? Vallahu gafur rahim. Ben çok acırım, çok mağfiret ederim. Sen bal şerbetini kendine haram etme. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ Bu meseleden ne kadar ayet, hüküm geldi. Yeminini bozan ne yapacak? Bir de yemin etti mi bozamaz mısın artık? Mevla buyurdu ki böyle yerde yemin ettiğiniz zaman yemininizi bozmayı farz ediyorum size. Ama kefaret vereceksin. Anladın mı? Mesela bir adam dese ki şimdi vallahi billahi bir daha yemek yemeyeceğim. Olur mu? Ama yemin etti. Ne yapması lazım? Farz onun o yemini bozması ne? Farz. Ama yemin kefareti vermesi de borç. Çünkü niye yemin ettin? Yemini kefaret verecek. Mesela bir adam yemin etse sakal bırakmayacağım diye. Vallahi sakal bırakmayacağım. Böyle yemin olur mu? Sakal bırakmak vacip, sünnet. En azından vacip. Günaha yemin ediyor. Vallahi senin kafanı kıracağım. Neyse adamın kafasını kırmak günah yahu. Yüzüne vurmak bile günahdır. Böyle yemin olur mu? Ne yapacak? Yemini bozacak. Allah size yeminlerinizi bozmayı farz etti. Meşru etti yani. Serbest etti ama daha hayırlısı varken mutlaka bozun. Vallahu mevlakum ve vel alimul hakim. Allah sizin Mevlanızdır. Dostunuzdur. O her şeyi en iyi bilendir. Her şeyi yeninde yapandır. Ve yedeserren nebiyyüle bazı ezvacı hadisa. Hani bir vakit peygamber bir hanımına bir gizli sır verdi. Ayete bak. Felemma nebbet bi. O da gitti onu Ayşe'ye haber verdi. Ve zarallahu aleyh. Allah da Habibine onun böyle yaptığını bildirdi. Ve zarallahu aleyh. Felemma nebbet bi ve zarallahu aleyh. Arrafe ba'dahu ve e'radu an ba'd. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Hafsa'yı çağırdığı vakit sırrının birini yüzledi, öbürünü yüzlemedi. Neyi yüzledi? Sen niye benim bal şerbetini kendime haram ettiğimi, Zeynep'in yanında daha çok durmayacağım dediğimi niye gittin Ayşe'ye dedin dedi. O da Ayşe'nin ona söylemediğini biliyor. Ya Resulullah bunu nereden haber aldın? Ayet geldi. Sen sırrımı verdin dedi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yüzledi, öbür Ebu Bekir'le Ömer meselesini de demişsin diye onu yüzlemedi. Onu yüzlemedi. Felemma nebbâ bihi, ne zaman o Hafsa annemize bunu bildirdi, kâlet Hafsa annemiz dedi ki men enbeke hâdâ. Sana bunu kim haber verdi ya dedi. Bu Ayşe'den başka bunu bilen yok. Kâle Resulullah buyuruyor. Nebbâniyel alîmul habîr. Her şeyi bilen Allah bana haber verdi. Benim Allah'ım var. Sahibim var. Her şeyi duyuyor. Ondan sonra inte tûbâ ilallah. Ey Ayşe ile Hafsa, hemen Allah'a tevbe edin. Tevbe ederseniz affederim. Fakat sakat kulubukuma, kalpleriniz biraz haktan meyletti. Ya, tevbeye davet etti onlar. Ve intazara aleyh. Yok eğer ki siz ikiniz yine bu birlikteliğinizi sürdürüp de benim Habibimi ikide bir sıkıntıya sokmak için böyle plan yaparsanız zarar etmez. Fe innallahu ve mevlahu ve cibrilu ve salihul müminin. O iki kadınsınız siz. İki kadın ne yapabilirsiniz benim peygamberime? Onun Allah kimdir Mevlası? Onun sahibi Allah'tır. Sonra Cebrail'dir, sonra salih müminlerdir. Şimdi burada kimdir onu anlatıyor. Efendim bu burada kimi kastediyor? Ey veliyyu. Kıyle el-enbiya. Peygamberler de onun dostudur. Ve kıyle el-melek. Melekler de onun dostudur. Ve kıyle Ebu Bekir ve Ömer. Ebu Bekir Ömer de onun dostudur. Ve kıyle Ali'yün. Ali de onun dostudur. Ve kıyle el-mümin ala zahiri. Bütün sahabe Müslümanlar onun dostudur. Vel melâiketü ba'de zâlke zahir. Bak iki kadına karşı Allah ne diyor? Onun dostu benim. Sonra Cebrail. Sonra müminler. Ardından diyor bütün melekler destekçiyiz ona efendim. Allah Allah. Şimdi burada mesele başka. Mesele başka ne demek? Yani Habibime kim ne yapabilir? Top işlemez. Yani iki tane entrikayla onu mu üzebileceksiniz? Tabii Ayşe anamız, Hafsa anamız çok tövbe ettiler, işi düzelttiler. Hazreti Ömer geldi, o bir ay Efendimiz gitmedi onların yanına ya. Hazreti Ömer geldi, bak Efendimiz yatmış mescitte, hasır iz etmiş yüzüne mübarekte. Oturduk Efendimiz, yüzüne hasırın izi çıkmıştı. Evine de gitmiyor ya. Hazreti Ömer'in de kızı ya bu işte sebep oldu. Hazreti Ömer ne yapar adamı ya? Gitti Hafsa annemize neler etti sen? Resulullah üzgün şudur budur falan. Efendimiz'e geldi dedi ya Resulallah. Sen dedi bunları boşarsan hiç üzülme dedi. Allah sana daha iyi eşler verir dedi. Kızı için diyor. Ya. Hem de dedi Müslüman daha efendim imanlı, itaatkar, dul, bakire verir dedi. Allah sana çok eş verir dedi. Bunları boşayabilirsin dedi sen. O da ayet geldi. Hazreti Ömer'in o sözü de ayet geldi ha. Hemen peşinde Aşa Rabbu in tallaka kulle eyyumdile ve ezvacen hayran min kulle Müslümatin müminatin kanitatin taibatin abidatin şayihatin seyyibatin ve ebkara. Eğer Habibim onla sizi boşarsa umulur ki Rabbi ona sizden daha iyi Müslüman, imanlı, itaatkar, tövbekar, ibadetkar, oruçlu, efendim, dul, bakire neler verir Allah ona? Deyince hanımlar dediler yahu biz ama şimdi işte o aralarındaki bir anlaşmaları da Resulullah Efendimiz geldiğinde diyeceğiz ki işte bir kötü koku falan bir şey ettiler işte bir karışıklık ettiler öyle. Bu Allah'ın peygamberi bu normal bir koca değil. Bu normal bir koca değil. Bana olsa istediğin oyun söker. Ama o Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona oyun sökmez. Şimdi bu ayet-i kerime Ravza-i Mutahara'nın kapılarında yazıyor. Şu andaki Ravza'da Osmanlı bunları yazmış. Cibril kapısı var ya, orada çıkıyoruz. Orada hep bu ayetler yeşil boya üstüne sarı altın varak yazılar var ya, eski Ravza'nın eski yerinde bütün ayetler çıkış kapısında. Bab-ı Selam'dan girerken de yazıyor, çünkü hep oralarda bu ayetler yazıyor. Onun için şimdi Resulullah'ın Allah katında ne kadar önemli olduğunu anladınız mı? He? En ufak bir meselede kim sahip çıkıyor? Hem de ne diyor? Cebrail de var diyor. Müminler de bu işin içinde var. Bütün melekler de ona destekçiyiz. Allah! Böyle bir peygamber, böyle bir kuvvet, böyle bir güç, böyle bir destek. Korkar mı o? Hiç Allah'ın Celle Celaluhu razı olmadığı bir iş yapar mı o? Kimden çekinecek de taviz verecek o? Yardımcılarına baksana. Ama Allah Teala bütün melekleriyle seferber olursa, biz onun arkasındayız, zahir arkasında demek. Allah hakkında değil de melekler yani. Ona destekçi olacaklar. Buradan anlayın. Muhammed Mustafa kimdir sallallahu aleyhi ve sellem? Onu üzenin durumu nedir? Tabi Ayşe annemiz, Hafsa annemiz tevbe ettiler. Allah da tevbelerini kabul etti. Annelerimiz hakkında bir sorun yok. Onları çok severdi. Hele Ayşe'yi çok severdi. İşte onlar da o sevdiğine naz ettiler. Yani insan sevdiğine naz eder. Ayşe annemizi çok sevdiği için ona kızmazdı hiç. Hatta Ayşe hakkında konuşanlar la tüzini fi Ayşe. Ayşe hakkında beni üzmeyin derdi. Hiçbir hanımımın yanında bana vahiy gelmiyor. Ayşe'nin kucağında dururken bile Cebrail yanımıza geliyor derdi. Ayşe'nin yeri başkadır derdi. Onun için ona çok iltifat ederdi. Dininizin üçte ikisini bundan öğrenin derdi. Ya. Ona çok çok çok. Her işte ona. Benimle konuş derdi. Beni oku derdi. Ayşe annemize. Onun hatırı çok. Hatice annemizden sonra en büyük hatırası. Onun için şimdi o hareketi bir başkası yapsa gider, helak olur. Ama tabii Ayşe annemizin nazı var. Makamı var ona göre, ama bu ayetlerin de gelmesine sebep oldu. Birçok hükümlere sebep oldu. Yemin kefaret meselesine sebep oldu. Ama burada anlayacağımız, bizim anlayacağımız nedir? Biz Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem desteklediğimiz sürece, yolunu desteklediğimiz sürece bize de yardım gelecek. Ama biz Allah'ın peygamberinin sünnetini, yolunu, onun şanını, şerefini eksiltme uğraşanlarla birlikte olursak, onları hoca diye dinlersek, peygamber o kadar faziletli değil diyenleri, öbür peygamberlerden bile üstün değil diyenleri, İslamoğlu gibi adamların derslerine gidip, yok onlara itibar edersek, Resulullah bundan razı olmaz. Vallahi razı olmaz, billahi razı olmaz. Sen Resulullah'ın hakkında bunu konuşan, cinsel erkeklik gücüne bile konuşuyor ya. O kadar gücü yoktu da uydurmuşlar, karizma katmışlar. Ya sana ne Resulullah'ın erkeklik gücünden? 40 erkek kuvvetinde olduğu Buhari'de geçiyor. Hazreti Enes söylüyor, sahabe niye uydursun ya? Yani sen ne istiyorsun, Resulullah güçlü olsa sana ne? Zoruna mı gitti? Bundan dolayıdır ki efendim kardeşlerim, bu derste burada bitti. Dur bakalım şimdi. Bir daha derse kadar. Evet. İnşallah şifa dersi ne zaman olsun demişler? 25 Temmuz pazar. İkindi namazında burada olalım. Ertesi gece de Berat kandiliymiş. Tam Şaban'ın ortasında inşallah. Ben şimdi Ömre'ye gidiyorum. Ondan sonra Yemen'e gideceğim. Yoğun buralarda. Ama perşembe sohbetlerinin ilanları kendine mahsustur. Onu devam edeceğiz. Ben çünkü perşembeyi yapıp gidiyorum. Bir daha perşembeden evvel dönüyorum. Ama pazar olmuyor işte onun için. Pazarda bulunamıyorum ama perşembe sohbetlerini bir tek Ömre'de, o da zaten ilan edeceğiz bu perşembe. Ömre'den döner döme perşembeler devam edecek inşallah. O perşembe akşamları canlı yayın sohbetine devam edecek. Şifa dersine günmüş. 25 Temmuz pazar, hemen Berat Kandili'nden önce inşallah. Allah buluşmayı nasip eylesin. Amin. Şimdi efendim, Arifan dergisinin bu yeni sayısından çok çok istifade edin. Özellikle şu Fahri Efendi hocam benim çok güzel bir röportaj yapmış. Okudunuz mu bilmiyorum. Efendi Hazretleri hakkındaki hassasiyetleri, kul haklarına efendinin bakışı, Efendi Hazretleri'nin eski halleri, neler yap, öyle güzel anlatmış ki hiç duymadığınız şeyleri okuyacaksınız. İnşallah. Efendim bizim yazımızda insanın anne karnındaki devresi, anne karnından çıkana kadar olan durumlar. Burada çok güzel ilimler gördüm. Bir de size ben bir dua yazdım. Ne duası yazdım? Hani size söz verdim. Onu da yazdım burada. Bir hastayı gördüğü zaman, kanser, ülser, neyse, isterseniz gidin bir hastaneye, önüne gelene selam verin, geçmiş olsun, okuyun, bütün hastalıklardan garanti sigorta alın. Elhamdülillâhledî âfânim mebtelâ kebîhî feddallenî alâ kethîrim men khalıkı tefdîl. Hadisin yazdım burada Arapçasını. Hangi hastayı gördün? Veya kütürüm, veya kör, veya çocuğu olmayana okudun, veya arabası çalınanı gördün, okudun. Hangi musibetliği gördün, okudun, ölünceye kadar onun başına gelen senin başına gelmeyeceğine Resulullah söz veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, hadis sahihtir, Tirmizi'de geçiyor. Bir satırdır, Arifan dergisinde yazılmıştır. Yemin ediyorum, trilyonlar verip sigorta yaptıracağınıza, trilyonlar verip, bir kanserlinin yanında ona işittirmeden içinden bunu okusan, ondan garanti aldın. Akciğer kanseri ise kıyamete kadar, ne kadar yaşıyorsan, insanın kıyameti kendi ölümüdür. Yaşadığın sürece sen akciğer kanseri olmayacaksın. Mide kanserini okudun, olmayacaksın. Anladın? Gözü kör olana okudun, olmayacaksın. Evine hırsız girene okudun, gördün, senin evine girmeyecek. Hangi belayı bulana bunu okursanız o anda kurtuldunuz. Ve bir daha diyor, ölünceye kadar o adama o bela vurmayacak diyor. Bu nasıl bir hadistir ya? Onun için şimdi dualarım kitabı ikinci cilt çıkana kadar çok yapamadık onu. Bari böyle ara ara yazayım bu duaları, size de önem veriyorsunuz bunlara. Arifan Aile Çocuk da çok güzel, yeni çıktı bunlar. Güzel ilimlerle dolu. Hele Arifan'ın sonunda hanımlarla ilgili sihirler, büyüler, işte insanı kendine aşık edenin o büyüden çözülmesi, karı koca arasında nefret sokan büyüler, birbirini kötü görür, ayrılmak ister, evi kötü görür, bu büyülerin çözülmesi, özel ayetler, hepsini yazdım. Allah'ım okumayı, amel etmeyi nasip etsin inşallahı rahman. Sübhane rabbil aliyyil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam. Seyyidil mursalin Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselükel cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselükel ridâke vel cenne. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselükel cenne. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ve ne'ûzü bike minen nâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. Âmin. Allahümme inna neselükel min hayr mâ seleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mâ isteâzeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstaânü aleykel velâhu lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi. Sahabeye sellem ve teslimen kethiren ve elhamdülillahi rabbil alemin amin ila şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi şeyhin. Efendim babamız gazi ve erbahü cemiyü meşayihina ve saadetina emvatina emvatü müslümin emvatü cemaatü hadir. Asker polis şehitlerimiz, yakında şehit olan kardeşlerimizin ervahı için, gemide şehit olan 9 şehidimizin ervahı için, geçmişlerimizin ruhları için, el Fatiha.